hüzünlü gözleri. Yakıyor beni ezilen çocuk, kimsesizliği. Bugün bayram mı heyecan, ağlatır beni hasretle beklenilen. Babalar hani, hasretle beklenilen babalar hani. Bilmem ki ne zaman bu hasret biter. Kahhar olan Rabbim zulmü kahreder. Şehitler, mahkumlar, ah bu gurbetler. Hasretle beklenilen babalar hani. Şehitler, mahkumlar, hüzünlü bayram. Sıra sıra çocuklar hani der babam. Yavrusunu arıyor çilekeş ana. Ümitle beklenilen şafaklar hani. Ümitle beklenilen şafaklar hani. Mahzen kapıları çocuklar hani der babam. Yavrusunu arıyor çilekeş anam. Ümitle beklenilen şafaklar hani. Yavrusunu arıyor çilekeş anam. Allah'ın takdirine boynumuz kıldan incedir yavrum. Hep beraber Rabbimizin takdirine rıza gösterip hayır umalım ve sabredelim. Hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Zalimlerin zulmü elbet sona erecektir. Muhakkak her sıkıntıdan sonra bir ferahlık, her zorluğun ardından bir kolaylık gelecektir. Bu yüce Rabbimizin bir vaadidir. Kavuşacağımız günler inşallah pek yakındır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.